motivo temblaron sus labios, vio en sus ojos el fondo de un volcán. Y mientras tanto corría la sangre en la plata como vino común, y las plumas de los gallos por el aire volaban. Quítese usted en medio, forastero, que ya no quedan señoritas en el bar. Ya cantó como el gallo de pasión, pero esta es mi canción y el baile va a empezar. El músico ambulante se agarró del vaso y sintió que flotaba en la luz artificial. Apuró el trago de madrugada y un borracho imitaba el canto del gallo. Se maqueta dels començaments musicals de Radio Futura troba ara la seva sortida amb la canció de Juan Perro, edició 25 aniversari, el disc que recull aquest pas per la carrera artística de Radio Futura. Enrique Sierra, la composició d'aquest El Canto del Gallo, que se'ns ofereix, com hem dit, a través d'aquest disc de Radio Futura i amb la versió original, amb la seva maqueta original. Musicòpolis amb Rafael Corbí, Partido. La següent cançó es diu Sin Rencores. Ni un rastro de rabia, y no hay rencor. No siento el vacío en mi interior. No es tan complicado, lo tienes que entender. Ya no me emociona escuchar tu voz. Maldita locura y la... nada ha cambiado. Solo tú y yo. Salvo tú y yo. Thank you. tot i de tot una mica és el que us oferim a través de Musicòpolis en diferents estils musicals, com per exemple aquest en rock de New Entity, que ens deia Anunnaki amb la seva cançó. I per veure que tots els estils musicals, bé, gairebé tots, hi són inclosos dins les nostres actualitats, anem a escoltar una de les cançons, el senzill promocional del disc Espriu. Amb música ho escoltaries potser millor, editat aquest en juny de 2013, amb la música, incloent-hi, de Dolo Beltrán i Toni Xuclà. Aquesta es diu Cançó del matí encalmat. El sol ha anat daurant el llarg somni de l'aigua. Aquests ulls tan cansats del qui arriba la calma han mirat, han comprès, oblidava. Lluny, enllà de la mar, se'n va la meva barca, de terra endins un camp, amb l'aire la companya. Et perdràs pel camí que no té mai tornada. Et perdràs pel camí que no té mai tornada. Et perdràs pel camí que no té mai tornada. Els morts del meu vell nom, dic que avui sóc encara. M'adormiré demà sense por ni recança, i besarà l'or nou la serenor del marbre. Et perdràs pel camí que no té mai tornada. Et perdràs pel camí que no té mai tornada. Et perdràs pel camí que no té mai el meu temps. La rara rosa blanca cridat, ara entraré en les fosques estances. Et perdràs el camí que no té mai tornada. Et perdràs pel camí que no té tornada. Et perdràs pel camí que no té mai tornada. Push me. Push. Push me, do I get my? Satisfaction. Satisfacció d'aquesta cançó en Superclass, es diu Satisfaction, el tema que estàs escoltant des de l'àlbum del mateix nom, enregistrat a l'estat espanyol aquesta cançó, amb el ritme de música ballable d'actualitat. Després d'ells, la versió sense rap, versió neta, que tant els agrada dir a fora d'aquí, del Blurred Lines, amb la companyia de Rockin' Chicle i Pharrell amb G.I. Talking about getting blasted. Everybody get up. These blurred lines. I know you want. Robin Jingle amb Pharrell i T.I. amb aquest Born Lines Clean Version No Rap que ens acompanyava. No és habitual en nosaltres, però sentim ara mateix a Pastora Soler, La mirada del corazón. Pude encontrar la luz cuando le conocí. Juramos caminar siempre de la mano, pero esa melodía que para mí se la dejó olvidada en un cajón. Con solo pensar en ti vuelca mi corazón. No hay en el mundo nadie más. En la estación nada te pedí, mi amor, pero ahora sí lo haré. Ruégame, por favor, que me quede a tu lado. Devuélveme a ese lugar en el que fui feliz. Esa mirada del corazón es mi mirada y nuestra voz. Con solo pensar en ti vuelca mi corazón. No hay en el mundo nadie más. Fill digital, composició de Roque Baños. Gens malament, per cert, aquesta interpretació de la Pastora Soler, La mirada del corazón. Us deixem en Musicòpolis amb Julián D'Angel, amb la companyia Mac Levitt i Aixela i el seu Bad Girl. Rafael Corbí us ha acompanyat durant aquesta estona a través del programa de l'actualitat musical, La teva radiofórmula. I'm a bad boy, I need a good girl. I'm a player, I need a bad girl. I need a rap chick, gotta be so sexy, super sexy. I need a bad girl, bad girl. Sexy, sexy, oh, that's my kind of girl. Gotta be crazy, crazy, oh, that's the kind of girl. I need a bad girl, yeah, cause I'm a bad girl, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh. Somebody tell me bad girl, bad girl. I need a good girl, cause I'm a player. I'ma break your head if you let me. Bad girl, bad girl. Somebody find me a bad girl, bad girl, bad girl, bad girl, bad girl, bad girl, bad girl, bad girl. about it from me. I need a good girl. Cause I'm a player. I'ma break your heart if you're ready. Bad girl, bad girl. Sexy, oh, I'm your kind of girl. I'm so crazy, crazy, oh, I'm your kind of girl.